اسیر هجرون خداوندا وقت نموزم بای وقت نیاموزم سرم رو خود کرد دلم حلو کرد کنم دعا وقت دست ماتم رها بشم وقت نموزم بای وقت نیاموزم شاهزاده محمد دردم دوا کن به خدایت قسم کامم روا کن شاهزاده سم کامم روا کن دردم و به غیر تو به کی بگم از کجا آغاز کنم از چی بگم تو بگو در این بلا چه کار کنم به کجا رو ببرم فرار کنم شاهزاده محمد دردم دوا کن به خدا یاد قسم کنم روا کن شاهزاده محمد دردم دوا کن به خدا یاد قسم کنم روا کن واسه این دلمو خون کردم منو از قبیل بیرون کردم همه گی زخم زبونم میزنن بالا کار و استخونم میزنن شاهزاده محمد دردم دوا کن به خدا یاد قسم کنم روا کن شاهزاده محمد دردم دوا کن به خدا یاد قسم کنم روا کن شفاف نمیرم از در راه تو حالا که اومدم پناه تو بی شفاف نمیرم از در راه تو یا بکش منو زدیدار زمان یا دیگه منو بیارم برسون، یا بکش منو زبیدان بزنون، یا دیگه منو بیارم برسون، شازاده محمد دردم دوا کن، تو خدایت قسم کمم روا کن، شازاده محمد دردم دوا کن، تو خدایت قسم کمم روا کن. منو از قبیل بیرون کردم، همه گیزم زبونم میزنن، والا کار با اسکونم میزنن، شازاده محمد دردم دوا کن، به خدایت قسم کمم روا کن، شازاده دردم دوا کن، به خدایت